Estas nekomprenebla. Estas nekomprenebla. Estas nekomprenebla ke la societo estas tia malbona. Estas nekomprenebla. Estas nekomprenebla. Estas nekomprenebla ke la societo estas tia malbona. Estas mia mondo, estas mia vivo, kaj estas ĉio, kion havas mi. Mi ŝatas vin, mi ŝatas popolojn, mi ŝatas naturon kaj amas la mondan. Belan mondon. Ĉie. Ah, tro da polico. Tro da polico. Tro da kontroleĉo. Nekomprenebla ke la societo estas tia malbona. Estas nekomprenebla. Estas nekomprenebla. Estas nekomprenebla ke la societo estas tia malbona. Ŝatas naturon kaj amas la mondan. Tro da kontroleĝa. Kontroleĝa. Mi estas kontroleĝa. Sed kial?